भिद्य धुआ देह इत्यतः प्रारब्धम यह किम प्रयत्न प्रणय सम्मतो पाय सान्नाय निकाय धाया मान हवीर निवास सामिधे निशु निपातन है पाय मियत अन पाय मानो मांग मान से ये निपात नियत धातु पत्तुम च नियत हुआ धातु को प हो गया मिघ माक हो गया पा नियत का य फिर युक होगा युग कैसे होगा पाय बन गया पाय किस अर्थ में मान अर्थ में पाय मानम आत्वयुग इति युग सम्यक नियते होमार्थम अग्निम प्रतीति होमार्थम अग्नि होम के लिए अग्नि के प्रति लिया जाता है तो सान्नाय बन गया सान्नाय हवीर विशेष ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय ये सान्नाय दश पूर्णमास में अमावस्या में तीन याग है आग्नेय और सान्नाय सान्नाय दो है इंद्र देवता का ऐन्द्रंतधि ऐन्द्रपय दोनों की मिलाकर के सान्नाय कहते तत्वधुने चतुर्थ पंचम पंक्ति में ऐन्द्रंतधि अमावास्यायाम ऐन्द्रपय अमावास्यायाम ये दधिपय रूप याग भीत है दोनों की मिलाकर के सान्नाय कहते दधि रूपय अमावास्या में याग होता है तो सान्नाय बन गया संपूर्वक निय धातु से हो गया इसमें नियत आदेश हुआ और नियतवन से आया आदेश नी को अगर नियतवन से वृद्धि हो जाएगी नहीं हो जाएगा नहीं होने के बाद ऐसे भाव से आया आदेश प्राप्त है या नहीं मानते हुए प्रत्यय से प्रत्यय प्राप्त नहीं आया आदेश नहीं पातन से हुआ ऐसे भाव क्यों नहीं लगे बोलो नी के वृद्धि होने से अय हो गया नहीं ऐसे भाव क्यों नहीं होगा ऐसे भाव नहीं तो मानते हुए प्रत्यय क्यों नहीं होता है वहाँ है अत पर है अच पर है बांधते ही प्रत्यय लगाने के लिए है अकराधि प्रत्यय तो है यह अन्यत है वकारंत आदेश हो ये अकराधि प्रत्यय पर में है तो किसको हाँ ओ और अव को होता है अय निपातन से आया हो गया बन गया सान्नाय निपातन क्या समो दीर्घ सम को साम भी हो गया ये भी निपातन से सान्नाय हो गया हवीर विशेष आगे निकाय निचियत अस्मिन धान्य अधिकम निप्रोचिय चयन धातु से नियत हो गया अधिक अनर्थ में जिसमें धान्य आदि रखते हैं निधातु से नियत हुआ अचरण से बुद्धि होने के बाद आया देश निपातन किया और धातु क्या है चिया चयन निपुर चिया चयन धातु ची के चकार को कुत्त हो गया निपातन से तो क्या बन गया निकाय नि उपसर्ग धातु क्या है ची प्रत्यय क्या है नियत नि ची नियत निपुरक ची धातु से नियत किस उद्देश्य होगा प्राप्त है इसे निपातन क्या सूत्र निपातन करते तो क्या होता निपातन नहीं करते तो प्रत्यय क्या होता चयन धातु से अचय तथा अभी क्या प्रत्यय हुआ नियत नियत होने से नीक इकार को वृद्धि हो जाएगी किस सूत्र से वृद्धि होने के बाद आया देश किसे निपातन से और क्या निपातन किया कुत्व निकाय बना निकाय किसमें निवास अर्थ में आगे पूर्व निकाय धाया धीयते अनया समिधि धाया री की सामिधन ये धा धारण पोषण धीयत अनया थी समिधि धा से युग नियत हो गया युग हो गया और आयादेश भी कर दिया युग धा धातु करने नियत टीका में देखो धा धातु कर्ण नियत निपात्यते, नियत कर्ण से धा से यह होगा और आत्वयुग से युवक हो जाएगा। आयादेश क्या ना आत्वयुग चिन्हकृत हो जाएगा, नियत कर्ण से युक होगा ना, नहीं धा से नियत होने के बाद युक होगा किस सूत्र से, इसलिए आयादेश जरूरत नहीं। धा अगर नियत का रहेगा यह आत्व से युक हो जाएगा, धा यह बन जाएगा। आयादेश यदि आयादेश नहीं धाया हो गया, रिख ऋचा स्त्रीलिंग होने से धाया बन गया। क्रतो कुंड पाह्य संचाय, क्रतु के अर्थ में कुंड पाया संचाय दो है। कुंड शब्द से कुंड शब्द तृतीयांत उपपदे कुंडेन, पा धातु से अधिकरण में यत प्रत्यय युगागम निपातन कुंड पाय संचय। कुंडेन पियते अस्मिन, कुंडेन पियते अस्मिन, कुंड से जिस पिय पान करते जिस कर्म में कुंड में पान करते सोम, वो कर्म हो गया कुंड पाय क्रतु हो गया। सोम कुंडे न पियते, कुंड से पान करते जिस कर्तु में वो कर्तु है कुंड पाह्य। कुंडे न तृतीयांत उपपद रहते, पा धातु से हो गया क्या प्रत्यय हुआ, नियत है ना, यत नियत लिखा है, नियत तो होना चाहिए। यत क्या है पाय नियत क्या है, अनियत। हाँ कुंडे न तृतीयांत उपद अधिकरण नियत और आत्विक हो गया, कुंड पाह्य बन गया। संचय अच्छा ही हो गया आगे, संचाय संचयते असोति संचाय, संप्रकची धातु से संचयते असो जो स्वयं संचयते कर्म है, कर्मणि कर दिया नियत और आयादेश निपात संचाय बन गया। जो संचय इकट्ठी किया जाता है संचाय नाम क्रतु विशेष, किस शाखा में होगा क्रतु विशेष। अग्नो परिचायोपचाय समूह्या, परिचाय उपचाय समूह्य, तीन शब्द अग्नि के अर्थ में। अग्नि है अग्नि धारणार्थे स्थल विशेष, स्थल विशेष है साधव, अग्नि धारण करने के लिए स्थल तंडिल है उसको परिचाय उपचाय समूह का। अग्नो सप्तमे थे अग्नो गम्य, अग्नि के अर्थ में परिचाय उपचाय समूह। अग्नि शब्द यहाँ वन्य अर्थ में नहीं है, अग्नि शब्द होता है इष्ट का रचित स्तंडिल विशेष, विशेष वर्तते इष्ट का से स्तंडिल बनाते जागा, जहाँ इष्ट का भी अग्नि में चिन्हती, इष्ट का भी अग्नि में चिन्हती अर्थ क्या होगा, ईट से ईट के द्वारा अग्नि इकट्ठी करता है, अग्नि कहता है ये यज्ञ स्थल तंडिल अग्नि बनाता है, अग्नि का स्तंडिल बनाता है, जैसे में अग्नि रखकर कर्म करेंगे वो स्थल को कहते अग्नि है, इष्ट का भाई अग्नि श्रुति है। तो अग्नि इष्ट का कृत चयन न अग्निआख्यम स्तंडिलम निष्पादयत इत्यर्थ, इसका अर्थ दिया इष्ट का के साय रख करके अग्नि नाम को स्तंडिल बनाता है निष्पादन कर ही। वह ब्रह्मवादिनो वदन्ति यन्मृदा च अग्निश्च अग्निश्चियते अथ कस्माद् अग्निरुच्यते, मृदा च अद्विश्च मिट्टी और पानी से स्तंडिल बनाते हैं तो उसको अग्नि क्यों कहते हैं। मृदा च अद्विश्च, अद्वि क्या है जल से अग्नि जो स्तंडिल बनाते हैं, अग्निश्चियत मतलब स्तंडिल बनाते हैं तो उस स्तंडिल को कस्माद् अग्निरुच्यते। यदि छंदो भी चिन्होत्य अग्नयो वही छंदांसी तस्माद् अग्नि रुच्यते, उसका उत्तर दिया चिन्होत्य अग्नयो वही छंदांसी, छंद का छंदांसी अग्नयो वही छंदांसी, अग्नि है छंद और छंदो भी चिन्होत्य छंद के द्वारा इकट्ठी करते हैं तस्माद् अग्नि रुच्यते, छंद है अग्नि अग्नयो वही छंदांसी, उसमें छंद गान करके स्तंडिल बनाते हैं इसे वो अग्नि शब्द से कहते हैं। अथवा यम वग्निर्वैशानर यम पृथ्वी को अग्नि वैशानर कहा यन मृदा चिन्हते तस्मात अग्नि उच्यते यम अग्नि पृथ्वी अग्नि है और थंडिला मिट्टी से बनाते हैं इसलिए अग्नि है मिट्टी पृथ्वी अग्नि है मिट्टी से थंडिला बनाते इसलिए उसको अग्नि कहा तो अग्नि शब्द कहा था थंडिला है स्थल है अग्नि धारण के स्थल है तो परिचाय उपचाय और समूह परिप्रवचय धातु से सब धातु से नियत आयादेश जहाँ होगा उपचाय में से समूह संपूर्ग वह धातु से नियत हो जाएगा उप हो जाएगा तो वह धातु से हो जाएगा तो सर्वत्र ये सब निपातन कर दिया अग्नि के विषय में तंडिल अन्यत्र तो अचुर यत हो जाएगा तो परिचयम उप में वह धातु समूह प्रचय धातु वह प्रापण हाँ संवाह्यम ठीक है बहुत आपने परिचयम उपचयम समवाह्यम तो बहुत धातु से किया तो संप्रसारण निपातन कर दिया समचिन्हित तो पशु काम हाँ अग्नि धारणा परिचयम चिन्हित तो वह धातु करेंगे तो नियत होने से संप्रसारण निपातन से हो जाएगा तो ये हो गया अग्नि के अर्थ में तो बन गया नहीं तो सामान्य अन्य परिचयम परितः चयन इकट्ठी करना चाहिए उपचय समीप में सम्यक वहन करना इस अर्थ में चित्त्याग्नि चित्ते च चित्त्य और अग्नि चित्त्या दो द्वंद्व करते चित्त्याग्नि चित्ते चित्त्य है अग्नो निपात्यते अग्नि में चियते असु जो चयन किया जाता है चित्त्य अग्नि यहाँ अग्नि का अर्थ भी स्थंडिल है जो किया जाता है चियते असु इति चित्त कर्मणि है और अग्निश्चयनम अग्निचित्त्या अग्निचित्त्या में अग्निश्चयन भाव में वो कर्मणि नियत तुक चित्त्य में क्या कर दिया नियत कर दिया कर्मणि और तुक वो कर दिया चित्त्य बन गया एक स्थंडिल विशेष हो गया और अग्निचयन अग्नि शब्द से उपपद रहते चियन धातु से नियत तुक हो गया बन गया चिनो दिया है टीका में बाल मनवा में चियो चाहे चियो चयन चियन चयन धातु से नियत द्वितीय पंक्ति में तो बन गया अग्निचित्त्या स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है प्रेषा अतिसर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याचे सूत्र पहला आया है प्रेष अतिसर्ग प्राप्त काल में कृत्य प्रत्यय भी और कृत्य प्रत्यय होता है और अन्य प्रत्यय भी होता है त्वया गंतव्यम गमनीयम गम्यम प्रेष प्रेरणा देने के लिए अतिसर्ग प्राप्त काल जैसे भोक्तव्यम गुरुणा भोजन का समय अर्थ में यह लोटा बाधा माँ भूतिति पुनः कृत्य विधि लोट ही प्राप्त है उसको बात करने के लिए कृत्याश्च में कृत्याया स्त्री अधिकारा दुर्धम वास्वरूप भेदि क्वचिन न यदि ज्ञापयति वास्वरूपो अस्त्रियाम अस्त्रिया में वास्वरूप विधि है या स्त्रीलिंग में वास्वरूप विधि है अस्त्रियाम तो स्त्री अधिकार के आगे वास्वरूप विधि है स्त्री अधिकार के आगे वास्वरूप नहीं स्त्री अधिकार के बाद वास्वरूप विधि है नित्य है विकल्प वास्वरूप विधि विकल्प से बात करता है तो कहीं कहीं नहीं लगेगा स्त्री अधिकार ऊर्धम वास्वरूप विधि लगना चाहिए क्वचित न वास विकल्प से बाधक नहीं होगा तो क्या होगा नित्य बाधक हो जाएगा तेन त ल्यूट तुमन खल अर्थे सुन त ल्यूट तुमन खल अर्थ में विकल्प से बाधक नहीं है इति सिद्धम तो हाँ वास्वरूप नहीं है अरे कृत्य त्रिचस्त अच्छा इसमें कृत्य ल्यूट में वास्वरूप विधि नास्ती तो इसलिए अरे कृत्य आगे हो गया हाँ टीका में तत्वबुद्धि में हसितम हसनम छात्र से नीचे तृतीय मध्य को नपुंसक भाविक त हो गया हसन ल्यूट हो गया तो त ल्यूट में वास्वरूप नहीं होने से भाव में घय नहीं होगा भावे इति घय न इच्छति भोक्तुम यहाँ इच्छा अर्थ सुलिंग लोटो है तो लोट प्राप्त था, लोट नहीं होगा भोक्तुम इच्छति में। यहाँ क्या है भोक्तुम तुमन प्रत्यवा, तुमन प्रत्यय में विकल्प नहीं, नित्य बाधक होगा। लिंग तो होती वो समान करते तुम लिंग चैत्य वचनात्। आगे अर्ह कृत त्रिचस्य पहले आया है अर्हर्थ में, स्तोत्रम अर्ह स्तुत्य अच्युत हो जाएगा नहीं, कृत्य प्रत्यय में स्तु धातु स्तुत्य बना क्यप किस सूत्र से हुआ, एतिस्तु हाँ एतिस्तु बाद से क्यप, क्यपन से तुक हो गया, गुण नहीं हुआ। स्तुतिकर्म स्तोता स्तुतिकर्ता, स्तोता स्तुतिकर्ता स्तोता बन गया त्रिच प्रत्यय, स्तुत से त्रिज करेंगे स्तोता बनेगा, स्त्रीलिंग से प्रत्यय क्या हुआ स्तोता में स्त्री प्रत्यय है, ता दीर्घ कैसे हुआ त्रिज प्रत्यंत। स्तोता का अर्थ स्तुतिकर्ता, स्तोता स्तुतिकर्ता दे रूप बना स्तोता, तो यहाँ त्रिच प्रत्यय अर्थ में हुआ स्तोत्र कर स्तुतिकर्ता। लिंगा बाधा महाभूति कृत्य त्रिचर विधि, लिंग के द्वारा बाध नहीं हो इसलिए कृत्य त्रिच वहाँ अर्थ में हो जाता है, लिंग में ही होता है बाध नहीं होकर के। अभी भव्य गेय प्रवचनीय उपस्थानीय यजन्या प्लाव्या पात्या वा कृत्य प्रत्यय भाव कर्म में होते हैं सक अर्थ में, किंतु ये कर्तरी निपातन क्या एते कृत्यांता कर्तरी वा निपात्यंते वा दिया भी सूत्र में, तो कर्तरी विकल्प से पक्षे तयोरे वेति सकर्मकात कर्मणि अकर्मकात भावे भाग्या, ये भव्य शब्द है कर्तरी है भवती भव्य, और भू धातु सकर्मक है अकर्मक है, अकर्मक में भाव में होगा भव्यम तो या भव्यम अनेन भव्यम, तो ये रूप बनेगा। पहले तो भाव कर्म में प्राप्त था, एक पक्ष में विकल्प से कर्तरी भव्यम भवती थी भव्यम, कर्तरी निपातन हो गया और भव्य माने ना भाव में हो गया। गेय गा धातु से अच्युत हो जाएगा, इद्यति बनकर गेय बनता है, गेय होने पर गान करने योग्य है कर्मणि है किंतु कर्तरी हो गया, गायति थी गेय सामनाम अयम अयम गेय सामनाम, अयम गान करता है सामनाम गेय गेय का था गान करता शाम को गान करें, गेयम सामा अनेन वा गेयम सामा अनेन कितने पद इसमें साम अनेन, यहाँ गेय कैसे अर्थ में हुआ प्रत्यय कर्मणि, गेयम साम साम गेयम कर्मणि। शक्य लिंग च सूत्र पहलाया है च से चात कृत्या कृत्या प्रत्यय बोढ़ुम शक्यो बोढ़व्य, वह प्रापण से तव्य हो गया, तव्य उनसे वह का हकार होठ हो जाएगा सही ढोढ़ लोप होने के बाद, वह से अन्य क्या वह नियो वाय नियत हो गया। लिंगा बाधा माँ भूतिति कृत्योक्ति कृत्य जा लिंग च जे च और कृत्य है लिंग है, नहीं तो सके लिंग च करे लिंग का बाध होता तो अभी लिंग हो जाएगा और तब कृत्य अर्थ में और सक अर्थ में हो जाएगा। यहाँ लाघवात अनेनैव ज्ञापन संभवे प्रेषाति सूत्रे कृत्याचेत सुत्यजम, अभी प्रेषातिसर्ज प्रेषा अतिसर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च, वहाँ जो कृत्याश्च दिया है लोट से बाध नहीं हो इसलिए कृत्य विधि किया, और स्त्री अधिकार के आगे वास रूप विधि कहीं नहीं लगता उसका ज्ञापक, ये दोनों यहाँ हो सकता है तो अनेन सके लिंग से सूत्र से ज्ञापन हो जाएगा तो कृत्याश्च का त्याग कर सकते हैं। अरे कृत त्रिचर ग्रहण च अरे कृत त्रिच से तो क्या है वो भी जरूरत नहीं है, सक्य लिंग से कृत सब हो जाएगा। कृत्य प्रत्यय होने के बाद अभी कर्तरी कृत कृत प्रत्यय है, पहले प्राप्त है कृत प्रत्यय उसका बाद करता है तयोरिव कृत्य तो कलर था, अभी बाकी भाव कृत्य को छोड़ कृत्य अधिकार के बाद जितने प्रत्यय अधिक क्या होगा कर्तरी कृत। नूल त्रिचौ नूल धातु से हो जाए कर्तरी कृति से इति कर्तर थे, तो क्री धातु से नूल हुआ, युवरणा को अकादेश वृद्धि अचूर्णित कारक बन गया, त्रिचिकरण तो कर्ता बन गया। बोढ़ मर वह प्रापण से त्रिचिकरण से क्या बनेगा बोढ़ा, क्री धातु से नूल करते हैं तो कारक बनता है, स्त्रीलिंग में टाप हो जाएगा, प्रत्यस्थात कात्पुरस्य कारिका, त्रिच करेंगे तो कर्त्री, स्त्री प्रत्यय क्या होगा ऋण्य भी होंगी भी हो जाएगा, कर्त्री बन गया। और धातु आगे है कुट धातु, कुट कौटिल्य, त्रिच करेंगे तो त्रिचकरण से पुगंत से गुण होना चाहिए, गांग कुटाधिवर्ण गीत गीत होने से गीत निषेध हो गया, कुटिता बन गया। अणित इतुक्तर न गीतम, कुट धातु से नूल प्रत्यय करेंगे नूल त्रिच सूत्र से, वहाँ गीत हो जाएगा क्यों नहीं, नित्य प्रत्यय इंत्र नित्य नहीं हो तो पुगंत गुण हो गया, कोटक बन गया। क्या था तो इसमें कुट कोटक में कुट विजय ईट पहले आया है, ईडादि प्रत्यय गीत होगा, गीत होने से गुण नहीं हुआ विजय, त्रिच प्रत्यय ईट हुआ गुण नहीं हुआ विजिता। हनस्तो चिन्ह सूत्र आया है, हन धातु से नूल प्रत्यय करेंगे, हन हस्त हन के नकार को त तो हो गया, और अतोवधा से वृद्धि और ह को घ करने के लिए मंत्र, तो घातक में क्या धातु है प्रत्यय नूल, आत्व को चिन्ह कर तो पहला है दा धातु से नूल प्रत्यय करो, इवरना का क होगा, अनित होने से आत्वयुग चिन्ह कर दायक बन गया। नोदात उपदेश से मान्त से नाच में सूत्र है इति न वृद्धि, कहाँ सम दम धातु से नूल प्रत्यय करो, सम से जाते हैं दम धातु से नूल करने पर वृद्धि नहीं हुई, अतोविधा वृद्धि नहीं हुई, समक दमक बन गया। नोदात उपदेश से मान्त से उदात उपदेश से मान्त से न आचमे अचमे चम को छोड़ करके, अनिटस्तु नियामक अनिट धातु से नियामक बन गया, यम धातु अनिट है सेठ है अनिट है, अनिट धातु से नियामक अतोविधा वृद्धि होगी, क्यों अनित धातु जितने है उदात है अनुदात उदात है अनित धातु एकाच उपदेश अनुदाता अनुदात है, और ये नोदात उपदेश उदात हो तो निषेध करेगा, अनुदात हो तो निषेध करेगा, नहीं कह रहे तो बुद्धि हो जाएगी, तो नियाम के धातु क्या है यम धातु नूल प्रति हुआ वृद्धि होगी। जन धातु से नूल करेंगे अतोविधा वृद्धि होगी, जनिबद्ध से क्या करता है निषेध करता है, जनी बद्ध से वृद्धि निषेध करण से जनक बन गया। वध हिंसायाम धातु है नूल प्रत्यकरण से वध क बन गया, अतोविधा वृद्धि प्राप्त है, निषेध करेगा कौन जनी बुद्ध से। रधि जभो रचि सूत्र है आए पहले, अजादि प्रत्यय तो नूम होता है, नूल कर्ण से नूम हो गया रंधक बन गया, रध हिंसायाम अर्थ में रंधक, और जभ धातु से होगा जभि गात्र बिना में जम्भन बनता है, जम्भाई कहते हैं, तो जम्भ जब ही से करें तो जम्भ को बन गया, नूम हो गया रधि जबू रचि नेट अलिट रधे ये सूत्र आया, रधे न इटी अलिटी लिट भिन्न ईट पर हो तो नूम नहीं होगा, रध से त्रिच क्या ईट हो गया आजादी तो हो गया किंतु ईटी न नूम नहीं हुआ तो रधिता बना, और रधता से त्रिच करेंगे तो यहाँ रथि जब हो रचि से नूम प्राप्त है नहीं, रथता से त्रिच करें तो प्राप्त नहीं, क्यों नहीं पर में अच हो तो नूम होता है, पर में अच नहीं तो रध से त्रिच हुआ बन गया रद्धा, रध धातु रध हिंसायाम रद्धा, जिसका रंधक बना उसी का है रद्धा बना रथिता बना, रंधक में नूम हो गया अच पर में, रथिता में नूम नहीं हुआ पर में अच नहीं है रथिता से हैं नेट अलिटा से निषेध हो गया। मस्जिद नसो झली से नूम होता है, मस्जिद धातु त्रिच कर दिया नूम हो गया, मस्जिद का सकार को समय लोप हो जाएगा, मन अनुसार प्रसन्न मंकता ज का को त पर होते चौक से ग खरीच से क हो जाएगा, अनुसार प्रसन्न मंकता बन गया, धातु क्या है मस्जिद और प्रत्यय त्रिच है, नष्टा में न सदर्शन त्रिच होगा, मस्जिद न सो झली नूम हो गया, नश्च पदांजलि अनुसार नश सकार को नश के सकार को भ्रश्च भ्रश्च स हो गया आगे स्टुट नष्टा और त्रिज करेंगे तो ईट हो गया नसिता नसिता में नूम नहीं हुआ हैं त्रिज दोनों में विकल्प से होता है ईट विकल्प से होता है अनुसार रथादित्वाद भेट रथादि व्यस्य सूत्र क्या सूत्र रथादि व्यस्य और मस्जिद धातु से नूम होने पर मिदोचंत्याद पर मस्जिद अंत्याद पूरा नूम बाचित सकाराद उपरी जकारात प्राग नूम मस्जिनज हो गया तो सकार का तभी लोप स्कोर से लोप हो गया तब जैसे कुतन दे दिया नीचे अनुसार प्रश्न हो गया नष्टा नसिता में रधादि होने से विकल्प ईट होगा ईट अभाव पक्ष में नसिता ईट अभाव पक्ष नुम अच्छा मस्जिद नष्ट और जली हाँ जिस पक्ष में ईट नहीं होगा मस्जिद नष्ट और जली जल पर में नुम हो जाएगा नुम और सीधा नन सत्रिय ब्रश भचे स का स नश अनुसार स्तुत्व हो गया नष्टा अनुसार नष्टा नसिता हो गया आगे लभेश्च सूत्र है ना अब रह गया क्या रह गया रभे रसव लिटो रभधा तो सब पर में नहीं हो लीट पर में न अच पर तो नुम होता है नूल कर्ण से रंभक बन गया रभ राभ से शीघ्र भाव में रंभक त्रिश कर्ण तो रभधा लभेश्च सूत्र पर आया है अच पर तो नुम होता है लभ से लंभक अत्रिच हो गया तो लब्धा में अस्पर में नहीं से नुम नहीं हुआ तीस असह लुभर सरिस है मालूम है विकल्प सीट होता है तादु प्रत्यय होते इस धातु से ताज त्रिच प्रत्यय होने से ईट हो तो एसिता ईट नहीं होने से एष्टा सहिता सोढ़ा सहधातु ये ईट नहीं होता सहधातु तो होढ़ा होकर सही बवरोध हो जाएगा दरिद्रा तेर आलोप दरिद्रा धातु से आकार लोप आलोप वक्तव्य वार्तिक तो त्रिच प्रत्यय आर्धातु को विवक्षा होने पर दरिद्रा दुर्गत्व धातु आकार का लोप त्रिच प्रत्यय करने के लिए आलोपल हो गया ईट हो गया दरिद्रता बन गया नूले न ये वार्तिक है दरिद्राते नूले आलोप न इसका अर्थ नूले न वार्तिक नूल पर होने से आर्धातुगत है आलोप जो होना चाहिए आलोप नहीं हुआ नहीं उनसे दरिद्रा अगर नूल का वर्ण अक आते को होगा दरिद्रा एक बन गया कृत्य लिटो बहुलम इत्येव जो कृत्य लिटो बहुलम है कृत्य लुट ऐसे सूत्र इत्येव सूत्रमस्तु कौन सी क्या होगा यत्र विहिता तत्व अन्यत्रा भी स्यूर अर्थात कृत्य लिटो जिस जिस अर्थ में भीतो से अन्यत्र भी हो जाए तो बहुल का सूत्र तो एक कृत्य लिटो बहुलम कृत्यलिट एक सूत्र हो जाएगा बहुल का अन्य सूत्र करेंगे योग विभाग एवं च बहुल ग्रहण योग विभाग है न कृण मात्र से अर्थ व्यभिचारार्थम बहुल ग्रहण करने से जितने कृत प्रत्यय अर्थ व्यभिचार हो सकता है कृत्यलिट बहुल जिस प्रकार था कृत्य प्रत्यय लुट प्रत्यय बहुल कर्ण से अन्य अर्थ में होता है जहाँ भीत है योग विभाग करके केवल बहुलम आ जाएगा तो कृत प्रत्यय जितने है अर्थ का भी विचार मतलब जिस अर्थ में भी तो उसे अन्य अर्थ में भी हो जाएगा उदाहरण देते थे पादाभ्याम रियते इति पादहारक पाद से जिसको लेते हैं हरण करते पादहारक नूल प्रत्यय कर्तरी नहीं है कर्मणि है कर्मणि नूल है क्रमे है कर्तरी आत्मनिपद विषयात कृत ई निषेधो वाच्य क्रम पाद विषय कर्तरी आत्मनिपद विषय जहाँ आत्मनिपद विषय है कृत ईट निषेध कृत को ईट नहीं ईट निषेध कहना चाहिए प्रपूर्वक क्रम धातु से त्रिच प्रत्यय किया तो त्रिच प्रत्यय कर्तरी है क्रम से त्रिच प्रत्यय हो गया और त्रिच प्रत्यय आत्मनिपद या परिसम पद है वहाँ तो परिसम पद आत्मनिपद नहीं आत्मनिपद विषय होगा तो ईट निषेध होगा आत्मनिपद कैसे होगा टीका में दिया है एक सूत्र है प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम प्र उप दो से क्रम धातु हो समर्थ सम अर्थ हो ययो समर्थ मतलब समान अर्थ वाले क्रम धातु प्र उप से समान अर्थ होता है आरंभ अर्थ में इतने आत्मनिपद आत्मनिपद करता है आरंभ अर्थ में प्र उप से पर क्रम धातु से आत्मनिपद होता है अर्थात तो प्रपूर्वक उपपूर्वक क्रम धातु हो तो वहाँ इट निषेध होगा तो प्रक्रंता में इट निषेध हो गया प्रक्रम अगर तो मकार को नश्चाप अनुसार प्रश्न प्रक्रंता बन गया क्या प्रत्यय है त्रिज कर्तरी किम प्रक्रमितव्यम ये प्रक्रमितव्य कर्मणि है तो यहाँ इट हो गया प्रक्रमितव्य हो गया यहाँ निषेध इट निषेध नहीं हुआ आत्मनिपद किम संक्रमिता संप्रोक क्रम धातु से आत्मनिपद नहीं है वो तो प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम आत्मनिपद प्राप्त है तो यहाँ प्र उप नहीं होने से आत्मनिपद विषय नहीं होने से इट हो गया संक्रमिता असंक्रमिता में अनन्य भावे विषय शब्द यहाँ से विषय दिया है आत्मनिपद विषय आत्मनिपद विषयात आत्मनिपद विषय का अर्थ आत्मनिपद क्या है अनन्य भाव मतलब आत्मनिपद ही हो अन्य नहीं हो आत्मनिपद अभिना भाव अनन्य भाव का अर्थ क्या तो कहन से क्या होगा क्रम है कर्तरी आत्मनिपद नहीं फलितम क्रमिता केवल क्रमिता क्रम धातु वहाँ एक सूत्र अनुपसर्गात वाह विकल्प से आत्मनिपद होता है अनुपसर्गात क्रम धातु से विकल्प होगा तो आत्मनिपद विकल्प होने से नित्य आत्मनिपद हुआ नित्य आत्मनिपद नहीं होने से ईट निषेध नहीं होगा जो आत्मनिपद विषयाद कहा अनन्य भाव मतलब आत्मनिपद ही हो तो ईट निषेध होगा जहाँ आत्मनिपद हो परस्य पद भी हो जाता है वह आत्मनिपद विषय नहीं हुआ इसे ईट निषेध नहीं हुआ तो ईट हो गया ईट होने से क्रमिता बन जाएगा अनुपसर्गाद वायती विकल्पारहस्य न निषेध अनिषेध नहीं हुआ तो क्रमिता बन गया ईट हो गया तदर्हत अब कोई कहते हैं तदर्हत मत आत्मनिपद के लिए योग्य हो तो आत्मनिपद विषय हो जाएगा पहला मत क्या हो गया आत्मनिपद अनन्य भाव आत्मनिपद ही हो अन्य नहीं हो तभी ईट निषेध होगा कोई कहते हैं आत्मनिपति की योग्यता है तो आत्मनिपद विषय हो गया इसे क्या होगा क्रम धातु से आत्मनिपद एक पक्ष में होता है अनुपसर्ग अथवा तेन क्रंता इत्यपि केचित क्रम धातु से त्रिच करने पर ईट निषेध हो जाएगा तो क्रंता भी बन जाएगा ऐसे कोई कहते हैं किंतु ये पक्ष में अस्वर से ऐसे केचित दिया।